naninga kio Koko misaki nga izomba na yo Kona nanaka yo Nibebe nangaiye Mama Bongi saka Kango mosusu mwa maloba Saka mwana Miboso ya kosono langai Na bapasi Oyo ya mokili Nipe mama, roho yangu ni furahi nayo.